Radio 1. 1 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Pro-Palestijnse demonstranten bij de Universiteit van Amsterdam verlaten de campus op het Science Park. De afgelopen avond wilden ze op het terrein overnachten, maar de universiteit stond dat niet toe. Na een gesprek met burgemeester Halsema vertrekken de demonstranten uit eigen beweging. De mobiele eenheid hoefde niet ingezet te worden. Volgens de UvA zijn er vernielingen aangericht, er wordt aangifte gedaan. De demonstranten willen dat alle banden met Israëlische organisaties worden verbroken vanwege de oorlog in Gaza. Het nieuwe kabinet wordt op dinsdag 2 juli beëdigd. Kandidaat-premier Schoof zei dat maandagavond na afloop van de eerste dag van gesprekken met een deel van zijn nieuwe ploeg. Het ging onder meer over de zwaarte van de functies en de balans tussen privé en werk. Schoof sprak van goede gesprekken in een prettige sfeer. Vandaag gaan de besprekingen verder. Schoof wilde niet zeggen of het ook ging over eerdere uitspraken van Marjolein Faber, beoogd PVV-minister voor Migratie. VN-hulporganisatie UNRWA krijgt bijna 9 miljoen euro extra van Noorwegen. Dat geld komt bovenop de 24 miljoen die Noorwegen al had beloofd. UNRWA is verantwoordelijk voor onderwijs, onderdak en humanitaire hulp aan Palestijnse vluchtelingen. Volgens Noorwegen is extra hulp hard nodig. Veel donorlanden zetten de hulp tijdelijk stop nadat Israël UNRWA beschuldigde van betrokkenheid bij de terreuraanslagen van 7 oktober. De Britse danceproducer Paul Spencer is overleden. Hij was beter bekend als Dario G. Eind jaren 90 had hij hits met Sunshine en later Carnaval de Paris, dat groot werd door het WK voetbal van 1998. Dario G bestond aanvankelijk uit 3 leden, maar later trad Spencer solo op onder deze artiestennaam. Paul Spencer had endeldarmkanker. Hij was 53 jaar. Het weer, vannacht opklaringen, maar de komende dag bewolkt met buien vanuit het zuiden. In het noorden blijft het droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Lijden, eenzaamheid en teleurstellingen zijn er niet om ons dwars te zitten of onderuit te halen. Ze laten ons rijpen, net zolang tot we ons terugtrekken in ons diepste zelf en in staat zijn om ons te transformeren en te worden wat we al waren. Licht verdrijft duisternis. Dat is de wet in de natuur. Daarop moet ik blijven vertrouwen. Hopeloosheid is niet het tegenovergestelde van hoop. Angst is dat wel. Is het mogelijk om een leven te leiden waarin ik alles wat ik doe ook de rust zoek? Ik schrijf om te kunnen vergeten. Dit is de hartslag van Roek Lips. Ooit was hij programmamaker, netmanager bij de NPO. Maar tegenslag bracht dat leven abrupt tot stilstand. In 2011 verloor hij zijn zoon in de zee van San Sebastian. Hij is nooit teruggevonden. Hij schreef er een boek over, het boek Job. En vorig jaar kreeg hij de diagnose acute leukemie. In zijn nieuwste boek, Dit kan ook een goede tijd zijn, lees ik hoe hij zelfs in de donkerste dagen probeert om er in godsnaam betekenis aan te geven. Aan deze ziekte, aan de dood. Maar eigenlijk gaat het over liefde. Hoe de ander, ook al is het alleen een wederzijdse blik, ons kan troosten, ons kan dragen. En over de liefde voor het leven. Dat altijd anders loopt dan we hadden gedacht. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Roek, fijn dat je er bent. Dank je. Kon je je vinden in mijn, ja, het is mijn interpretatie van het boek. Ja, nou, je haalt er een paar hele mooie dingen uit, denk ik. Ja? Ja, want als ik zeg, het gaat over liefde. Ja, liefde en leven. En leven. En die twee die zijn heel erg, denk ik, met elkaar verwant. Als je dan hier weer rondloopt, hè, we zijn nu op het Mediapark. Voelt dat dan echt als een ander leven? Voelt dat heel ver weg? Ja, inmiddels voelt het echt als een ander leven. Ik ben ook al best lang weg hier. Ik heb ruim 10 jaar... Heb ik de laatste functie achter me gelaten, om het maar zo te zeggen. En toen heb ik ook mezelf voorgenomen van, ik doe de deur nu ook echt dicht. Het is ook tijd voor andere dingen. Mijn interesses begonnen ook te veranderen. En ik verlangde ook echt naar een ander soort leven, denk ik. En daar ben ik ook invulling aan gaan geven. Het boek Dit kan ook een goede tijd zijn. Daarin lezen we aan het begin hoe je de diagnose acute leukemie krijgt. En vervolgens de lijdensweg, kan ik het zo noemen? Hoe noem jij het zelf? De weg die zich daarna ontvouwt? Ja, Ik weet niet of ik het echt een naam geef. Tegen mij werd gezegd in het begin van de behandeling: dit wordt loodzwaar. Nou, ik besef nu pas wat dat betekent. En ik vond het toen niet fijn klinken. Toen de hematoloog dat tegen me zei. Ik denk, nou, dat gaat pittig worden. Maar ik begrijp nu pas wat loodzwaar is, om het zo te zeggen. En ik weet niet of ik daar één woord zo voor kan vatten. Het is ook niet een keurig proces, hè, van wat je kan zeggen van dat kan ik even in een soort model plaatsen. Nee, je wordt gewoon van het ene in het ander geslingerd. En het overkomt je in de eerste plaats ook allemaal. En terwijl je in de misère en de narigheid zit en met een onduidelijk perspectief, hè, want het is volstrekt onduidelijk hoe dat gaat aflopen, of je er wel doorheen komt, ja, is het een vooral je verhouden tot wat je steeds weer overkomt. En dat is toch best een hele kunst. Maar als je gewend bent om het leven toch een beetje in hand te hebben, hoewel ik het idee dat we het leven in de hand hebben al wat langer afscheid van heb genomen, van die gedachten. Maar soms heb je toch wel als modern westers mens toch wel een beetje het idee dat je een klein stukje in het leven toch een beetje zelf kan bepalen. Nou ja, dat is voor echt totaal bij me weggenomen. En het is je echt verhouden tot wat je overkomt. Want je loopt eigenlijk continu achter de feiten aan. Ja, nou ja, het is zelfs voor de dokters onvoorspelbaar. He, dus dat weet je ook. En dus dat krijg je ook te horen. En de dokters die zeggen ook tegen je: we weten niet precies hoe dit gaat verlopen. En het enige wat je kan doen is je eraan overgeven en aan deze behandelingen overgeven. En we gaan handelen op het moment dat het nodig is. En ja, dat is echt een andere levenshouding. Dus het vergt veel flexibiliteit? Op een bepaalde manier flexibiliteit. Ik denk ook wel verbeeldingskracht. Een van de dingen waar ik erg beducht voor was toen ik net de diagnose had gekregen en te horen had gekregen dat ging betekenen dat ik maandenlang op een kamer in isolatie opgesloten zou worden. Ja, was ik erg beducht om helemaal met het patiënt zijn samen te gaan vallen. En dat ik alleen nog maar patiënt zou zijn en verder niks. En dat was een grote angst voor mij. En ja, toen heb ik ook, denk ik wel, mijn verbeeldingskracht gebruikt om na te denken van hoe kan ik proberen van die tijd ook iets anders te maken. En waar ik even niet alleen de patiënt ben, maar waar ik die tijd ook kan gebruiken om te reflecteren op het leven. En toen dacht ik van misschien moet ik het woord retraite er voor mezelf eens aan gaan hangen. En dat het een soort gedwongen retraite is. Kijk, ik heb in de afgelopen jaren met heel veel hele mooie mensen gesprekken mogen voeren. Over heel veel mooie en ook wel best diepzinnige vragen. En een van de eerste mensen die ik ontmoette was Paul de Blot. En Paul de Blot was op dat moment al een hoogleraar op leeftijd van Nijenrode. Hij was al 94 jaar de eerste keer dat ik hem sprak. Met hem raakte ik in gesprek. En hij vertelde dat hij was jezuïet. Hij vertelde dat de jezuïetenopleiding die bestaat uit 15 jaar, zei hij. En hij zegt, dat betekent 3 keer 5 jaar heel veel kennis opdoen. Een soort 3 academische opleidingen achter elkaar. Hij zegt, maar dan komt er nog een ander jaar. Dat wordt wel het jezuïetenjaar genoemd. En in dat jaar heb ik eigenlijk het meeste geleerd. Hè? En het kenmerk van dat jaar is dat je geen nieuwe kennis meer op mag doen. Dat je alleen maar mag nadenken over de opleidingen die je daarvoor hebt gedaan, over al die kennis die je hebt op mogen doen. En toen ik zo in dat ziekenhuiskamertje zat, toen moest ik ook weer denken aan dat gesprek met Paul de Blot. En wat hij had verteld over zijn jezuïetenjaar. En toen dacht ik van misschien is dit wel mijn jezuïetenjaar. Dat ik nu zelf mag terugkijken op al die mooie gesprekken met mensen die ik heb gevoerd en waarin mensen mij heel veel hebben verteld en ook veel inzichten hebben gegeven. En dat ik deze tijd mag gebruiken om daar op te reflecteren. En wat dat van mij vraagt, wat dat mij nu kan brengen en hoe me dat nu ook kan helpen om door deze tijd heen te komen. En dat noem ik ook een beetje verbeeldingskracht, hè, om daarmee om te gaan. En is het je gelukt om met die verbeeldingskracht te voorkomen dat je één werd met je ziekte? Ik denk dat de verbeeldingskracht daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. Maar natuurlijk ook heel veel andere factoren. Dat zijn ook de mensen om je heen die, ondanks dat je in isolatie zit, op de een of andere manier toch contact met je blijven houden. Dat kunnen ook andere boeken zijn die je leest. Er zijn veel factoren die daarin een rol spelen. Maar die verbeeldingskracht heeft me daar zeker ook in geholpen om, ja, door die periode heen te komen. En achteraf kan ik zeggen dat het me wel gelukt is, maar daar was ik op bepaalde momenten niet zeker van. Dus er is geen enkel moment geweest dat je je ziekte was? Ik denk dat er geen enkel moment is geweest dat ik helemaal samen ben gevallen met de ziekte en alleen maar patiënt was. Dat ik, ja, eigenlijk elk moment wel heb geprobeerd om me daar ook van bewust te zijn. Ook al was ik echt ontzettend ziek, dan nog probeerde ik ook bij meer dan 40 graden koorts, tenzij ik aan de hartmonitor lag, want dan kon het niet, maar dan probeerde ik toch op te staan en me aan te kleden. En toch weer achter mijn kleine tafeltje te gaan zitten om wat aantekeningen te maken, bijvoorbeeld over een droom die ik had gehad. En waarbij ik het gevoel had van dat die droom me iets had te vertellen. Alleen misschien op dat moment nog niet snapte wat het was. Maar dan ging ik het gauw opschrijven, omdat ik ook bang was om, ja, de details van zo'n droom dan vervolgens te vergeten. Droom je nog steeds zoveel? Ik droom nog steeds best veel, ja. Ja, dat is niet meer zo heel heftig en niet meer zo heel nachtmerrieachtig. Soms nog wel, maar ik droom nog best intensief. Wat was je laatste droom? De laatste droom, dat was vannacht. Toen heb ik over mijn zoon gedroomd die verdronken is en niet meer gevonden. En ik droomde dat ze hem hadden gevonden. En hij was helemaal zwart en ik herkende hem niet meer terug. En toch wist ik dat hij het was. Heb je die droom vaker gehad? Nee. En hoe word je dan wakker na zo'n droom? Met een diep verlangen. En ook op een bepaalde manier is het ook troostend. Het is ook mooi dat je in je dromen zulke dingen kan dromen. En soms zijn ze even naar. En dan ga je ook weer op zoek van wat is de betekenis. En dit keer heb ik me bijvoorbeeld afgevraagd, waarom droom ik dit nu? Is daar een bepaalde reden achter? En toen realiseerde ik me dat ik de dag ervoor een gesprek had gehad met een wat oudere dame. Een dame van al 93 is ze. Een boeddhistische lerares, meditatielerares. En ik ging met haar in gesprek met camera om, nou ja, met haar te verkennen van wat betekent dat boeddhistische perspectief nou voor haar in haar leven. En dat was eigenlijk wel heel bijzonder, dat we tijdens het gesprek wat we hadden met camera automatisch in een soort meditatie terechtkwamen. En zij was mij dus aan het vertellen over die meditatie en hoe dat ging. En op een gegeven moment deed ik als vanzelf mijn ogen dicht. En dat heeft best een tijdje geduurd, terwijl de camera dus gewoon bleef lopen. En toen kreeg ik in die meditatie een aantal beelden over mijn zoon terug. En ik denk dat dat in die meditatie zo'n impact had dat ik er daardoor 's nachts ook over heb gedroomd. Ja, zo gaan lopen de dingen ook met je mee. Ja. In het boek wordt dat heel mooi beschreven van een nachtmerrie is een mislukte droom. Ja. Ja, je hebt gezonde dromen, zou je kunnen zeggen. En meestal weet je daar ook helemaal niet veel meer van te herinneren. En van dromen zou je kunnen zeggen, dat is een soort composteringsmachine. Om, ja, alle dingen die we meemaken in de nacht te verwerken, zodat we, ja, overdag weer een beetje opgeruimd kunnen beginnen. En dan heb je het verwerkt. Maar soms lukt dat niet goed in het brein. En met name bij traumatische ervaringen is dat nog wel eens aan de hand. Ja, en dan ruimt het brein in de nacht als het ware de indrukken, de impactvolle indrukken, onvoldoende goed op. Ja, en dat kunnen zich dan ontwikkelen tot een soort nachtmerries. En het kenmerk van een nachtmerrie is altijd dat je er wakker van wordt. Als je er niet wakker van wordt, dan is het niet echt een nachtmerrie. Dan is het gewoon een droom die je misschien nog een beetje herinnert. Dus daarom is die mislukt. En dat precies daarom, want dan lukt het dus niet om het goed te verwerken in je slaap, als het ware. En dat kunnen hele angstige momenten zijn. Als je midden op. En vaak zijn het momenten dat je heel diep valt en denkt van dat houdt niet meer op. Of dat gaat iets heel ergs gebeuren. Dat soort momenten. En dan gebeurt het niet, want je wordt wakker. Maar dat gevoel heb je dan nog wel. En deze droom, want je zegt van je kan het wel verklaren waarom je over je zoon droomde, omdat je eerder dus met die boeddhistische vrouw had gesproken. Ga je dan nog verder daarin, van dat je er nog meer signalen in ziet of nog meer betekenis aan ontleent? Nee, in dit geval niet. Nee. En zo'n droom loopt dan de rest van de dag wel met me mee, dus die is aanwezig. En dan denk je er af en toe aan terug. Maar ik ben niet verder op zoek gegaan nu. Wat is de betekenis van deze droom? Ik heb meer even de vraag gesteld van waarom droom ik dit nu op dit moment? Ja. En dat was eigenlijk mijn verklaring. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Roek Lips. En dit zijn enkele reacties op social media. Het is niet zomaar een boek om van kaf tot kaf te lezen. De bijzonder leesbare schrijfwijze nodigt uit om heerlijke integrasduinen en stimuleert tot persoonlijke gedachten en keuzes over een nieuwe tijd. Het eerste deel leest makkelijker dan de rest van het boek. Minder boeiend dan ik had verwacht na de publiciteit die dit boek kreeg bij het verschijnen. Roek Lips vindt echte woorden voor een verdriet dat, volgens degene die het weten kunnen, onbeschrijfelijk moet zijn. Het is zo goed geschreven dat je soms vergeet dat dit hem en zijn familie echt overkomen is. Jouw verhaal, ondersteund door de interviews over levenskunst, gaf een mooie bedding om elkaar en mezelf nog beter te leren kennen. Bijvoorbeeld met een moedig hart met elkaar uitwisselen waar je inmiddels dankbaar voor bent. Vanochtend hoorde ik Roek Lips op de radio over zijn nieuwe boek. Daarin interviewt hij allerhande mensen, van kunstenaars tot psychiaters. Eén ding kwam daar expliciet uit naar voren, dat de ander toch het allerbelangrijkste in het leven is. Onze verbinding daarmee. Hun resonantie. Hashtag Roeklips. Ja, tot zover enkele reacties. Veel reacties op je boeken, hè? De wereld, dat ben jij. En wie kies je om te zijn? Gesprekken en gedachten over een nieuwe tijd. Wanneer vond je zo'n gesprek geslaagd? In die boeken zijn weergegeven? Ja. Die gesprekken zijn voor mij geslaagd als er iets gebeurt wat mij verrast. He, als het redelijk voorspelbaar verloopt, he, dat kan je soms hebben, dat je denkt, ik ga met iemand praten en nou, ik denk dat het ongeveer zo verloopt. Ja. Maar het mooie vind ik altijd als het een wending neemt die ik echt niet had zien aankomen en dat er iets in het gesprek, in de dynamiek tussen twee mensen ontstaat. Want ik vind het ook mooi als de ander dat dus ook zegt. Die zegt van, ik heb nu dingen verteld wat ik helemaal niet van tevoren had verwacht dat ik dat zou vertellen. Als dat gebeurt in een gesprek, dan is het gesprek voor mij vaak geslaagd. Je schrijft die boeken, je voert die gesprekken met als doel inzichten te krijgen? Inzichten te delen? Ja, beide. Het is bij mij begonnen met toen ik mijn leven een andere wending ben gaan geven, zou je kunnen zeggen. Toen had ik me één ding voorgenomen. Ik had daarvoor altijd functies gehad met bomvolle agenda's die vol zaten met afspraken. En dat wilde ik niet meer. En ik heb mezelf voorgenomen, ik wil vanaf nu geen agenda meer met afspraken. Ik wil alleen nog maar ontmoetingen. En dat is iets fundamenteel anders. En toen ben ik gaan nadenken eigenlijk van, ja, hoe zou ik dat kunnen vormgeven? En tegelijkertijd begon mij ook wel op te vallen dat we in een wereld op het ogenblik leven waar heel veel aan het veranderen is. En dat dat ook wel bij veel mensen toch ook een soort van verwarring oproept. He, van, ja, wie bepaalt nu welke kant het op gaat? En hoe moeten we ons verhouden tot een tijd waarin zoveel dingen aan het veranderen zijn? En wat is ons oriëntatiepunt dan? Nou, dat soort vragen die leefden bij mij heel sterk. En ja, dat eerste gesprek met de oude hoogleraar van Nijrode, Paul de Blot, dat ging onder andere daarover dat ik met iemand wilde praten met heel veel levenservaring, die misschien een beetje boven de generaties kon staan en een beetje over de generaties heen kon kijken. En ja, met mij over die vragen van gedachten wilde wisselen. Ja, en dat was zo'n mooi gesprek dat daar eigenlijk automatisch uit voortgekomen is dat ik met veel meer mensen die gesprekken ben gaan voeren. En voordat ik het wist, werd dat mijn bestaan. En ja, wat ik nu doe is, ik ga in gesprek met mensen en daarover ga ik weer in gesprek met mensen, op welke manier dan ook. En daar horen boeken bij, daar hoort theater bij, daar hoort korte videoportretten bij. Ja, elke vorm die passend is, die gebruik ik eigenlijk. En naast altijd, je kan wel inzichten tot je nemen, horen van een ander, maar een tweede ding is om het echt toe te gaan passen. Ja. Hoe goed ben je daarin? Dat ligt eraan over welke inzicht het gaat. Ik denk dat het afgelopen jaar, wat ik dan dat Jezuïtenjaar van mij noem, dat ik daar met name heel erg mee bezig ben geweest. En het bijzondere van dat jaar was ook, kijk, filosoferen over dood en leven is niet zo moeilijk met een glas wijn in je hand. En als je lekker comfortabel in een stoel achterover kan zitten of op vakantie een beetje loopt te mijmeren. Maar op het moment dat je in een kille ziekenhuiskamer zit en alle vrijblijvendheid van het denken daarover is verdwenen, ja, dan wordt het ineens een ander verhaal. En dat is denk ik ook een reden dat ik met dit boek ben begonnen. Om over die reflecties ook te schrijven. Wat gebeurt er nou met mij? Wat doet het met mij? Op het moment dat al die vrijblijvendheid van, dat levert ook namelijk een heleboel ruis op in het leven. Als dat eraf gaat. En dan kom je er ook achter, ja, hoe belangrijk eenvoud bijvoorbeeld is. Om de dingen weer terug te kunnen brengen tot de eenvoud van het bestaan. En dat er, ja, wat dat betreft, echt wel heel veel ruis is om ons leven, die ons vooral vaak afleidt van de dingen waar het echt om gaat. Nou, dat is al zoiets wat je dan meteen toepast. En het is niet zo dat je alles voortdurend aan het toepassen bent. Dan zou je ook helemaal gek worden, denk ik. Maar zo af en toe, ja, is er dan zo'n inzicht dat je ineens bij de staart pakt en denkt van, ja, wat zou dit inzicht mij nu kunnen vertellen? En wat zou ik hier nu kunnen hebben? Hoe zou ik dat kunnen toepassen? En ja, ik ben dat gaan toepassen zo goed en kwaad, denk ik, als dat ging. Want het is, je leert ook aan het leven en dat is met vallen en opstaan. En de ene keer gaat dat wat makkelijker dan de andere keer. En dan, ja, dan bak je er weer helemaal niks van. En dan denk je, hè, ik had me nog zo voorgenomen om rustig te blijven. En ja, dan schiet je weer in je ongeduld en alles. Hè. Dus alle variaties zijn er wat dat betreft ook mogelijk. Want wat is dan zo'n inzicht wat je tijdens een van die gesprekken hebt gehoord, wat je heel graag zou willen toepassen, maar wat je heel lastig vindt? Nou, eentje die, waar ik me wel aan het oefenen ben, maar die blijft heel lastig om echt goed te luisteren. En met echt goed te luisteren bedoel ik niet alleen maar even niks zeggen en horen wat de andere zegt, zodat je dat daarna een beetje ongeveer terug kan vertellen. Maar met echt goed luisteren bedoel ik om objectief te luisteren. Om niet gelijk een oordeel ertussen te plaatsen. Of een sticker op iemand te plakken. Van, ik weet al wat voor iemand het is. En nou, dan weet ik ook hoe ik deze uitspraak moet interpreteren. Maar om echt objectief open te kunnen luisteren naar iemand. Ja, ik denk dat het een van de mooiste dingen is om te doen. Want op het moment dat je dat lukt, dan ontstaat er ook echt iets in de wisselwerking tussen twee mensen. En tegelijkertijd denk ik dat het ook een van de moeilijkste dingen is, omdat, ja, het lijkt wel of we ook een beetje zo gebakken zijn, hè, om meteen van iemand of een uitspraak iets te vinden. En dan zet je er gelijk iets tussen. En dan verbreek je eigenlijk een stukje van het contact, want ja, dan krijgt het echte gesprek krijgt daardoor minder kans, omdat je bent bezig met jouw interpretatie van datgene, in plaats van dat je bezig bent met wat er echt gezegd wordt. Het heeft te maken met ons oerbrein, toch? Van dat we, ja, eigenlijk meteen moeten kunnen inschatten, oh, je bent gevaarlijk. Ja. Ik moet afstand, ja, houden. Ja. Ja. En het eerste wat ik heb begrepen, wat we doen, is heel grappig. Maar dat is om te bepalen of iemand een jongen of een meisje is. Dat is het eerste wat we op de een of andere manier onbewust willen weten. Ah. En dan het tweede is al, en dan kom je bij of iets bedreigend is of niet. Ja, en zo zijn er een aantal dingen die we in een hele korte tijd in ons hoofd afwerken. Ja, en daar hebben we dan, binnen een paar seconden heb je dus een oordeel over iemand. Ja. En dan is het heel lastig om, soms is het heel lastig om daarna voorbij te gaan. Je zei in het begin, dat komt uit je boek, ik schrijf om te kunnen vergeten. Ja. We hadden het net over dromen, hè, die ook bedoeld zijn om indringende ervaringen te verwerken, zodat je ze daarna ook los kan laten. Dat gaat een beetje over hetzelfde eigenlijk. Schrijven om dingen zo goed mogelijk te kunnen begrijpen. om er een beetje grip op te krijgen. Niet om het te bepalen in de zin van een maakbare wereld, maar meer te begrijpen wat overkomt me. Wat doet dat met me? Begrijpen van hoe ik daar zelf op reageer. En het vooral niet uit de weg te gaan. En ook de lastige dingen niet uit de weg gaan. Dus de momenten dat je letterlijk doodsbang bent. Of hartstikke boos bent of verdrietig bent. Maar om al die dingen aan te gaan. Hè, zo, dat heet dan zo mooi, hè, het aangaan van. Ja, door dat op te schrijven geeft dat nog meer grip. En spiegel je jezelf ook, als het ware. En uiteindelijk dacht ik van, ja, en dat doe ik ook voor mezelf om op een gegeven moment hopelijk deze periode ook weer achter me te kunnen laten. Het geluid van je jeugd, Q&Q. Wat voor kind was je? Ik was een heel onderzoekend jongetje die dat graag in de natuur wilde zijn. Ook al graag bezig was met dingen opschrijven, muziek maken. Dus de creativiteit van het leven en de natuur, dat waren voor mij hele belangrijke dingen. Ik was ook al best als kind jong bezig met levensvragen. Ik heb daar nogal wat aantekeningen van en korte gedichtjes die ik probeerde te schrijven. Weet je nog zo'n aantekening? Waar schreef je dan over? Nou, ik heb bijvoorbeeld een heel kort gedichtje en die bestond uit één zin. De maan loopt met mij mee. En dat schreef ik als jongetje van 8 of zoiets. Nou, dat vind ik nog steeds een heel mooi zinnetje. Ja. voor een kind van die leeftijd. Ik denk dat dat wel te maken heeft met dat ik als klein kind ook een tijd echt heel erg ziek ben geweest. Vanwege astma, wat ze op dat moment niet goed konden behandelen. Dat is een andere tijd dan nu. Maar toen waren een hoop behandelingen nog niet mogelijk. Waardoor ik vaak in die periode ook al heel heftig droomde. En af en toe ook wel, mijn ouders waren wel eens bang dat ik het niet zou redden. Dus ik ben vrij ver weg geweest. En dat heeft toen al een soort verdieping, denk ik, gegeven in mijn leven als kind. Omdat ik ook wel herinner dat ik daardoor soms lastig vond om aansluiting te vinden met andere kinderen die helemaal niet met dat soort dingen bezig waren. Dat vond ik het mooie van de natuur. Want in de natuur was daar wel plek voor, op de een of andere manier. Ja. De natuur, een terugkerend element in je boek, is de metafoor van de rups in cocon wordt en dan een vlinder. Optimistische metafoor, zou ik willen zeggen. Ja, maar je weet niet hoe die vlinder eruit gaat zien. Nee. Dus dat kan een vlinder in verschillende gedaanten zijn. Ja. Het gaat dus over de transformatie. En ook in je boek beschrijf je dat bij zo'n rups, volgens mij, hè, dat eigenlijk daar ook al elementen van die vlinder erin zitten. Ja, dat zijn recente inzichten in de biologie. Kijk, en waarom is die metafoor zo belangrijk geworden? Dat ik in het theater deed ik al iets met die metafoor. Maar door zelf nu persoonlijk in zo'n transformatie terecht te komen in zo'n ziekenhuis, want dat is echt een transformatie, want de behandeling van leukemie. En als je het geluk hebt, zoals in mijn geval, dat er een goede match wordt gevonden met stamcellen van een anonieme donor, dan kunnen die cellen alleen maar door jouw lichaam ontvangen worden als jouw lichaam eerst helemaal kapot wordt gemaakt. En daarvoor moet je ook in die beschermde omgeving. En ja, dan is die metafoor van die cocon is natuurlijk makkelijk erbij gepakt. Het is de rups die in crisis terechtkomt. En nou, bij de rups is dat anders, want die komt in crisis omdat hij zichzelf helemaal volvreet, als het ware. In mijn geval was dat een ander verhaal, maar ik kwam wel in die cocon terecht. Als je die opensnijdt, beschrijf je ook, dan zit daar gewoon bruine snot eigenlijk in, hè? Ja, daar zit daar een smurrie in waarvan je denkt dat het niet goed is. Maar dat is dus het proces wat nodig is in die smurrie zitten om tot het nieuwe te komen. En het lastige van dat proces is dat je nog niet weet hoe dat nieuwe eruit gaat zien. Kijk, en voor zo'n rups is dat allemaal instinct. Dus die hoeft er verder niet over na te denken. Dat overkomt hem gewoon. Maar ja, een mens heeft natuurlijk bewustzijn. En die is zich heel erg bewust dat die in het snot zit. En dat geldt, denk ik, voor heel veel mensen op het ogenblik. Met alle grote problemen die we in de wereld op het ogenblik ervaren. dat heel veel mensen op het ogenblik het gevoel hebben van we leven in een tijd van een soort transformatie. Hè, waarvan we wel weten waar we vandaan komen en wat we niet meer willen. Maar waar we nog niet precies weten hoe het nieuwe eruit gaat zien. En dat maakt die tussentijd waarin we nu zitten, die tijd van die smurrie, van dat snot, maakt heel ingewikkeld eigenlijk om in te leven. En ja, dat ervaarde ik zelf zo aan de lijve, zeg maar, zo in dat ziekenhuis. Waarbij het dan dus ook nog eens een keer letterlijk zo is dat je lichaam echt kapot gemaakt moet worden. Voordat ze de stamcellen van de anonieme donor aan je kunnen geven om afstoting te voorkomen. En ja, het mooie van de metafoor is dan dat recente inzichten in de biologie dan hebben uitgevonden dat er in die rups dus al sporen van het nieuwe aanwezig zijn. Maar die zijn als het ware een soort slapend aanwezig. En eerst is de crisis nodig om die cellen waar die sporen in zitten die het nieuwe in zich hebben een soort wake-up call te geven. En nu zijn jullie aan de beurt om van die rups een vlinder te maken. Ja, en dat beeld dat heeft mij ja, ook wel niet alleen troost, maar ook kracht gegeven het afgelopen jaar. Dat ik wist dat een wet van de natuur is om tot dat nieuwe te komen, moet ik door deze periode heen van dat snot, door die totale misère waarvan er echt momenten zijn dat je denkt, dit komt niet meer goed en ik ga hier niet uitkomen, om die momenten dan toch te kunnen verduren. En daarin heeft die metafoor mij erg veel kracht gegeven. Het kan niet anders. Je moet hier doorheen, wil je het gouden moment in de crisis kunnen pakken. En die oplossing zit dus eigenlijk al in jouzelf. En die oplossing zit in jezelf, ja. Is dat ook de reden, want op een gegeven moment kom je voor een hele moeilijke keuze te staan, van ga je voor stamceltransplantatie, ga je dat doen met je eigen cellen? Was dat ook de reden dat je eerst neigde naar je eigen cellen? Ja, ja. Hoewel de dokters die waren er twijfelend over wat het beste zou zijn. En dat had ook met mijn leeftijd te maken en nog een aantal andere factoren. Maar er zijn twee soorten stamceltransplantatie. Hè. De ene is stamceltransplantatie met je eigen cellen en de andere is met cellen van een anonieme donor. Het risico van een stamceltransplantatie met cellen van een anonieme donor is dat het zich tegen je lichaam kan gaan keren, dat er afstoting kan komen. En dat kan zijn dat je lichaam de cellen niet accepteert. Nou, dan houdt het op. Maar het kan ook zijn dat je lichaam in eerste instantie de cellen wel accepteert, maar dat de cellen, de stamcellen, zich dan tegen je lichaam gaan keren. En daarvoor is het nodig om ontzettend veel medicatie extra te slikken om die afstoting maar te voorkomen. Ja, en daar zag ik als een berg tegenop. Dus ze hadden tegen mij gezegd van, je hebt iets meer kans op genezing. Zelfs genezing, wat bij kankervrij zonderlijk is. Als je kiest voor die allogene transplantatie, dus met cellen van een anonieme donor. Maar het wordt wel een veel zwaarder traject. En toen heb ik gedacht van, ja, weet je, als een iets minder zwaar traject ook afdoende kan zijn, heb ik toch de neiging om daarvoor te kiezen. Maar ja, toen werkte mijn eigen stamcellen niet meer mee. En daardoor werd de keuze uiteindelijk voor mij gemaakt. Dit zijn allemaal hele rationele redeneringen. Als je dat zeg maar eraf haalt, afpelt, zat daar dan wel onder van, ja, als je teruggaat naar die metafoor van die rups en die cocon en die oplossing in jezelf, speelde dat ook mee qua gevoel? Ja, dat speelde zeker mee, maar vooral ook mijn intuïtie. Ja. Ik heb wel erg nagedacht, waar is mijn intuïtie nu eigenlijk op gebaseerd? Want we zeggen dat makkelijk, hè, gut feeling, of nou ja, mijn intuïtie zegt dit of dat. Maar ik begon me toen af te vragen, want mijn intuïtie zei heel duidelijk, je moet kiezen voor een stamceltransplantatie van je eigen cellen. En de dokters zeiden, nou, als jouw intuïtie dat zegt. Voor ons is het ook een soort duisternis waarin we kijken. De ene zal zeggen, doe het wel. En de andere zal zeggen, doe het niet. Dus die konden mij geen zekerheid geven. Maar die zeiden op een gegeven moment, ja, wij hebben wel geleerd om de intuïtie van de patiënt bij dit soort keuzes wel serieus te nemen. Maar toen begon ik me af te vragen, maar waar is die intuïtie nu eigenlijk op gebaseerd? Ja, ben je erachter gekomen? Nee, ik ben er niet helemaal achter gekomen. Nee. En ik denk nog steeds dat het ook een goede intuïtie was. Alleen mijn lichaam werkte niet mee om dat te realiseren, als het ware. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jij zei Kiteman, moet het zijn, met Sorry. Ja, dat heeft Minder met de diagnose te maken die ik vorig jaar heb gehad. Maar dat heeft vooral met de dood van mijn zoon Job te maken. Vlak voordat Job vermist raakte en verdronk, hadden we de gelegenheid om op een bepaald moment samen op Lowlands te zijn. En dat was de Lowlands waarop Kiteman voor de laatste keer zijn nummer Sorry heeft gespeeld. En ik vond het heel leuk om even met mijn zoon daar samen te zijn. En we hebben toen achter de schermen nog even met de band van Kiteman gesproken, vlak voordat ze opgingen. Dus dat is een dierbaar moment voor ons. We hebben daar ook nog een mooie foto van. Mijn jongste zoon was er trouwens ook bij. En niet veel later eigenlijk is hij in Spanje verdronken. En op dat strand in San Sebastian moest ik toen enorm aan dat nummer van Kiteman denken. Sorry. En zelfs zo dat op een gegeven moment hebben we besloten dat we afscheid van hem zouden kunnen gaan nemen. Ondanks dat zijn lichaam niet gevonden was. En dat is best lastig, hè, dat er geen lichaam gevonden is. Maar we wilden toch een ritueel. Omdat we zeker wisten dat hij niet meer gevonden zou gaan worden. Want hoeveel tijd zat daar tussen? We hebben ruim 5 weken zat er tussen. En je moet dingen ook kunnen afsluiten in het leven. Hoe lastig dat soms ook is. En dat heb ik toen wel geleerd in die tijd. Hoe belangrijk dat is om afscheid te nemen. En toen was mijn grote wens om te kijken of ik iets met dat nummer van Kiteman zou kunnen doen. Zo bij, omdat ik wist dat het voor hem ook zo'n belangrijk nummer was geweest. Dus toen heb ik Colin Benders, hè, dat is de leider van Kiteman, heb ik toen contact mee opgenomen van of het mogelijk was om iets met dat nummer op de een of andere manier te doen. En toen zei Colin, sorry, maar ik heb beloofd dat ik dat nummer daar voor de laatste keer doe en dat doe ik nooit meer. Zal ik nooit meer in uitvoering brengen. Maar hij zegt, ik heb wel een ander nummer. En daar was hij toen mee bezig. En hij zegt, ik kan mijn best doen om dat alvast af te mixen. En dan zou je kunnen kijken of je bij het afscheid met dat nummer wat kan doen. Dat hebben we gedaan. Dus dat is heel mooi dat op die manier er toch iets met. En dat was ook een prachtig nummer. Maar het nummer Sorry van Kiteman. Ja, dat als je de vraag stelt, hè, van welke muziek denk je op een wankel moment in je leven, ja, dan komt Sorry van Kiteman het eerste bij me boven. Thank you. Jasmin en sorry. En je luistert naar Misha. En mijn gast is Roek Lips. Dit was jouw wankelplaat. Deed je denken aan je zoon. Wat ik in het boek zo bizar vond, dat je schrijft ook in je boek over een eigen ervaring die je hebt met bijna verdrinken. Toen je 17 was? 14. Ja. En vervolgens komt dat goed. En jouw vader die schrikt zich helemaal te pletter. En die zegt dan ook tegen jou van ja, maar je opa is ook verdronken. Nou zei hij het maar, hij zei niks. Oh, hij zei niks? Nee. Hoe kwam je daarachter dan? Ik wist dat mijn opa verdronken was. Maar er werd nooit over gepraat. Dus dat was een soort stilzwijgende afspraak. En dat hebben families wel vaker. Dat er een soort taboe ligt op bepaalde onderwerpen. En dat wordt nooit hardop gezegd. Maar iedereen weet, hier hebben we het niet over. Nou, en de dood van mijn opa, dat was een onderwerp waarvan wij wisten, daar moeten we niet over praten. En ik weet dat hij, want ik was van een boord van schip gevallen in de Botlekhaven in Rotterdam. En ik had laarzen aan. En met laarzen aan kun je niet zwemmen. Want als je dan probeert te zwemmen, dan trek je jezelf juist naar beneden. Ja, en dat is het moment geweest dat ik weet dat het niet goed ging. En eigenlijk het begin heb meegemaakt van verdrinken. En ja, ook de wonderlijke ervaring dat ik zelf heb gezien hoe ze mij uit het water hebben gehaald. En dat ik na een poosje toch weer bij ben gekomen. En toen hebben ze mijn vader gebeld met de vraag of hij me zou komen halen. En ik herinner me vooral de terugweg, want op die terugweg werd niks gezegd. En we hebben het er nooit meer over gehad. En ik wist, dat heeft met de dood van zijn vader, je weet dat. Zonder dat er woorden aan worden gegeven. En je weet, dat heeft met elkaar te maken. En ja, die ervaring, ik kon er überhaupt niet met mensen over praten. Op die leeftijd, 14, 15, 16 jaar, ben je ook eigenlijk met hele andere dingen bezig. En het is pas, eigenlijk is die ervaring pas weer goed bovengekomen op het moment dat je op mijn zoon verdronk. En dat ik me toen pas realiseerde, ja, wat er eigenlijk gebeurd was in die tijd. En dat was ook een troostende gedachte voor me. Omdat ik ook wist dat op het moment dat ik het leven aan het verlaten was, dat de paniek niet zo heel lang duurde. En dat het al snel ook iets nieuws kwam, wat ook heel mooi was. En waar ik op een bepaalde manier ook nog wel vaak naar terug heb verlangd. En dat nieuwe, dat was een soort loslaten. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ik denk dat je, als je het moet gaan uitleggen, dat het vooral is dat je lichaam loslaat. Dat het geestelijke gescheiden wordt van het lichamelijke. En dan zijn er de beschrijvingen van dat je in een mooi licht terechtkomt en alles. Ja, dat soort dingen heb ik ervaren. En ja, het is niet makkelijk onder woorden te brengen. Mensen die ook zo'n ervaring hebben, die begrijpen dat meteen. Maar het wordt al heel gauw dat je voelt van nee, woorden schieten hier tekort. En dan denk je soms ook van, ik kan me beter in mijn mond houden, want het wordt een beetje infantiel om erover te praten. En je had het eerder over het loslaten en dat je dat moet leren. En dat jullie dat na 5 weken besloten van, nou, we gaan nu een begrafenis doen. Maar toch lijkt het me heel lastig om het dan op dat punt ook echt daar los te laten. Want dat blijft toch ook doorgaan? De vragen, of zie ik dat dan verkeerd? Nou, je realiseert je op een gegeven moment van dat je bepaalde vragen moet loslaten. En iedereen die heftige dingen meemaakt in het leven, en dat zijn heel veel mensen. Vrijwel iedereen krijgt te maken met heftige levenservaringen. Die kent dan ook de vraag die al heel snel bovenkomt van waarom moet mij dit overkomen? En die vraag moet je denk ik stellen. Maar het antwoord zou je meestal nooit erop krijgen. En dan leer je ook dat zo'n vraag eigenlijk geen zin heeft. Maar je moet hem wel even stellen. Want je moet er langs. Om erachter te komen dat je die vraag niet meer hoeft te stellen. Het leven is niet eerlijk. Er is niemand die bij onze geboorte heeft gezegd, jij krijgt een eerlijk leven. Dat is niet zo. Je krijgt wat je verdient. Ja, leven is leven. En het lot treft, ja, de een soms wat meer dan de ander. Maar het lot is in ieder geval volstrekt willekeurig. En dan leer je bijvoorbeeld dat je dat soort vragen op een gegeven moment mag loslaten. En dan eigenlijk de enige vraag die relevant is, is de vraag, hoe ga jij hier antwoord op geven? En de rest mag je echt op een gegeven moment achterlaten. Daar ga je ook niet over. Ik kan er niks aan doen wat met je op is gebeurd. Ik kan er niks aan doen wat er in de ziekenhuiskamer met mij is, of wat er voorafgaand aan de ziekenhuiskamer met mij is gebeurd. Domme pech. En zo is het leven ook. Soms heb je geluk, maar soms heb je ongelooflijk domme pech. En daar heb je het mee te doen. En dan is de belangrijkste vraag, en hoe ga jij hier antwoord op geven? Maar op het moment dat jij een jaar geleden die diagnose kreeg van acute leukemie, ik kan me voorstellen dat je dan je eerste reactie is, waarom ik? Ja, nou ja, vooral omdat ik, zeker sinds de dood van mijn zoon, denk ik op een andere manier bewust met het leven ben omgegaan door nog beter te proberen om gezond te eten, geen alcohol te drinken, nou, allerlei dingen te doen, veel bewegen, sporten, noem alles maar op, om in een gezonde conditie te blijven. En ja, wat heeft dat met elkaar te maken? Dat door de dood van mijn zoon zo realiseerde en hoe kort het leven is, maar ook hoe kostbaar. En als je dat leven hebt gekregen, mag je er ook goed voor zorgen. En dat heb ik de afgelopen 10 jaar... die daarna volgde, heb ik denk ik heel bewust gedaan. En daarom was het ook zo'n ontzettend grote teleurstelling dat er ineens zo'n bericht komt van, ja, foute boel, maar we hebben kwade cellen aangetroffen in je beenmerg. Ja, het woord teleurstelling hoort er heel erg bij. Ik was er ook zelfs een beetje boos over. En zo van, verdorie, heb ik daarvoor zo mijn best gedaan. Maar ja, toen later heeft de dokter me uitgelegd, ja, dat heeft niks met gezond leven te maken. Ja, tenzij je op een röntgenafdeling werkt en bewust je niet beschermt, et cetera. Maar voor de rest, acute leukemie is gewoon echt een spontane mutatie in de genen. En ja, daar kan je niks aan doen. Dat gebeurt. En meestal wordt dat goed opgeruimd door het lichaam, want iedereen heeft dat soort mutaties in zijn leven van tijd tot tijd. Maar ja, in dit geval werd het niet goed opgeruimd door het lichaam. En dan, dan gaat het los. En na hoeveel tijd kwam dan die draai inderdaad, die je zei van, nou, oké, dit is mijn lot en wat ga ik ermee doen? Dat gevoel dat kwam al vrij snel. Van, dit is dus een lot waar het nu de vraag van is, van hoe ga ik hier antwoord op geven? Dat was er eigenlijk al meteen in de eerste week. En dat misschien ook wel omdat ik eerder zo'n ervaring met mijn zoon heb gehad. En dat ik me ook goed realiseerde van dat het eigenlijk helemaal geen zin heeft om in die andere vraag te veel energie te steken. En natuurlijk blijft hij op de achtergrond af en toe nog wel eens aanwezig. Maar eigenlijk heb ik heel snel de omslag gemaakt naar, en het gaat er nu om, hoe ik hier mee omga. En een hoop heb ik niet in de hand. Hè, want ja, je moet jezelf helemaal overleveren aan het personeel in een ziekenhuis, met alles wat erbij hoort. En ik mocht dus mijn kamer ook niet meer af. Dus mijn wereld was teruggebracht tussen een heel klein kamertje, tussen 4 muren. En daar moest ik het letterlijk mee doen. Maar zelfs daarbinnen, ja, kan je soms toch nog een keuze maken. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid pijnbestrijding die je al of niet neemt. Of dat je de keuze maakt om toch op tijd op te staan 's morgens, nog voordat de eerste verpleegkundige op je kamer komt. Die kleine flarden controle. Ja, ik weet niet of het controle is. Er zit ongetwijfeld ook een stukje controle in. Maar het is ook wel, ja, waar we het in het begin over hadden, de wens om niet 100% met het patiënt zijn samen te vallen. En zolang me dat gegeven is, dacht ik, wil ik dat proberen. Om een stukje van die, ja, misschien is het een beetje waardigheid of zo, of nog een beetje autonoom gevoel. Nog iets van die autonomie over te houden. Omdat ik ook dacht van, ja, daar zit ook levenskracht in. En als ik me er helemaal aan overgegeven, ja, we weten allemaal, als je een paar dagen op bed ligt, hoe snel je spieren achteruit gaan en hoe snel je verslapt. Toen dacht ik, ja, weet je, dan wordt het een hele lange weg straks terug, als het maar al gegeven is om terug te komen. Dus alles wat ik er nu alvast aan kan doen, wil ik proberen te doen. En de cyclus waar we het eerder over hadden, van rups, cocon, vlinder, waar zit je nu? Ja, ik hoop dat ik mag zeggen dat je nu een beetje met een vlinder aan het praten bent. die aan de ene kant nog steeds ook degene is die als rups dat ziekenhuis in is gegaan, maar toch volkomen anders. En dan heb ik het niet alleen over de stamcellen van een anonieme donor die ik heb gekregen, die nu in mijn lichaam een heel nieuw immuunsysteem aan het opbouwen zijn. Want dat is wat er vooral gebeurt. Maar het is ook wel de transformatie die ik mentaal ook heb doorgemaakt om door deze periode heen te komen. En ook weer op een nieuwe manier probeer het leven ook weer beter te pakken. Want dat had ik niet verwacht, maar dat is nog niet vanzelfsprekend. Als je zo ver weg bent geweest, dan duurt het ook wel even om het vertrouwen weer te krijgen. Dat je ook weer mag leven. Maar ook, en dat is een woord waar ik nog steeds niet helemaal uit ben, wat is dat nou precies? Maar om de levenskracht weer echt bij de staart te kunnen pakken. En daar doe ik wel mijn best voor. En ik heb ook weer een heel mooi leven inmiddels, met allerlei dingen die ik mag doen. En ik vind het hartstikke fijn dat het nieuwe boek eraan komt. En dat ik daaromheen een aantal activiteiten mag doen. Dus dat is allemaal hartstikke mooi. Maar het is niet vanzelfsprekend. En dat is ook weer hard werken. Dus die levenskracht, een soort van vanzelfsprekende zin in het leven? Ja, dat is bijvoorbeeld als je 's morgens opstaat. Dat je denkt, yes, een nieuwe dag. En dat gevoel is er aan de ene kant ook wel, maar aan de andere kant moet ik er soms ook ver naar zoeken. En dat is niet dat ik het somber ben geworden of zo. Dat helemaal niet. Ik kan het nog steeds niet helemaal onder woorden brengen wat dat is. Ik heb het wel geprobeerd in het boek om daar dichtbij te komen. Ook van hoe ik daarnaar heb gezocht. En het meest dichtbij gekomen ben ik nog in de stilte. Alleen het lastige is, dan kom je ook op een gebied waar geen woorden meer zijn. Want dat gaat over stilte. En er is een stilte die zo stil is en die is dieper dan de gewone stilte waar we het normaal gesproken in het dagelijks leven over hebben, over het ontbreken van geluiden. Er is nog een stilte die daaronder zit. En als je daar terechtkomt, daar kan je levenskracht vinden. En daardoor heb ik ook zo me ontzettend goed gerealiseerd hoe belangrijk het is om de rust die ik afgelopen jaren ook heb gevonden, door lange tijd in isolatie te leven. Als ik me één ding heb voorgenomen, ik heb me een hoop dingen voorgenomen, maar als ik me één ding ook heb voorgenomen toen ik uit het ziekenhuis kwam, ik hoop dat ik die rust die nu bij me is, dat ik die bij me kan houden. Dat ik een mens kan zijn nu die rust en die stilte in zich draagt. En ik denk dat die stilte, dat eigenlijk alle mensen die nog in zich hebben, alleen dat we die door het leven wat we leiden, met alle afleiding en wat het leven allemaal van ons vraagt en wat we allemaal moeten doen, dat we het contact daarmee een beetje zijn kwijtgeraakt. En dat is zo zonde. Want juist daar, in die stilte, daar vind je de levenskracht. En krijgt het leven ook een andere kleur en een andere glans. En je zei helemaal in het begin van, het is ook een boek over liefde. Dat is ook waar de liefde vandaan komt, volgens mij. En die gedijt goed in stilte. Wat ik een prachtig stuk vind in het boek is de kracht van stilte. En wanneer je echt weer durft stil te vallen en in de ogen kijkt wat er aan de hand is. Dus dat je dan ook altijd weer voorbij je eigen pijnlijke thema's moet. Weet je, al worden we 100, dan komen we ze nog tegen. Maar dat die stilte daar zo behulpzaam in is. Dat je dan pas echt de stem van je hart hoort. Dat je echt voelt van, hier is het echt met mij. Want anders kan je ook, er wordt ook een soort appel gedaan om te overleven. En in de stilte voel je weer wat het leven voor jou, waarom het leven ook de moeite waard is en dat de dood daarbij hoort. En wat voor mij heel mooi is in het boek, het is ook echt een ode aan onze liefde. Dus dat was voor mij heel persoonlijk heel dankbaar om te lezen. Heel veel mensen zeggen dan van, ik hoop weer dat het wordt zoals het was. Dat wordt het nooit meer. Dat wordt het sowieso nooit. Maar ik hoop wel dat hij dat voor hem volle leven weer gaat pakken. Durft te pakken. Wil pakken, mag pakken. Dat hoop ik vooral. Hè? Dat hij er nog een tijd mag zijn. Ook voor hemzelf. Op een manier die heel erg, of die gewoon ook goed is voor hem. Wauw. Dat is je echtgenote, Mientje. Ja. En mooi ook dat ze eigenlijk ook in haar eigen woorden zegt wat de stilte voor haar betekent. En ik vind het ook mooi hoe ze de transformatie, het loslaten van het hoeft niet terug zoals het was. Zijn er dingen achtergebleven in die rups of in die cocon die je wel liever had meegenomen nu je een vlinder was? Ja, kijk, ik zit nog steeds voor een deel ook nog in een stukje behandelingen. En als je het hebt over energie, over conditie, dan weet ik nog niet precies waar ik nu zit. Ik kan het vergelijken met hoe het daarvoor was. Ja, dan zou ik het antwoord nu kunnen geven van ik zit op 60% of 70% van waar ik vroeger zat voordat deze diagnose werd gesteld. En of dat uiteindelijk weer 100% gaat worden, weet ik niet. En daarom heb ik dat ook een beetje losgelaten, die manier van denken. Want dan ga ik de hele tijd tegen mezelf zeggen van het is nog niet genoeg. Ik zeg nu eigenlijk elke dag tegen mezelf van vandaag is het gewoon 100%. En dat is misschien ten opzichte van vroeger 60 of 70. Maar vandaag is het 100%. En dat geeft een ander gevoel, een beter gevoel. En dat is misschien een beetje een indirecte manier om jouw vraag te beantwoorden. Maar Mientje zegt het wel mooi. Ja. Weet je, het leven hoeft ook niet meer te worden zoals het was. Het feit dat ik er nog ben en dat het me gegeven is om nog een poosje mee te gaan en ook nog weer een aantal dingen kan, ja, dat is ook een cadeau. En in die zin ervaar ik elke dag op het ogenblik ook als een cadeau. Hoe lastig het soms ook is met ja, de dingen die ik liever misschien achter me zou laten, die er ja, door de behandelingen ingeslopen zijn. En wat voor een deel misschien nog goed komt, maar voor een deel misschien ook niet. En daar heb ik het dan mee te doen. Ik heb een loslaatmuseum en ik vraag mijn gasten altijd om iets achter te laten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wil je iets achterlaten? Ja, ik heb een hele mooie zonnebril meegenomen. Ja. Het is een zonnebril die ik destijds heb aangeschaft toen ik de marathon ging lopen. In de tijd dat ik supersportief bezig was. En die marathon heb ik overigens uitgelopen. Toen heb ik tegen mezelf gezegd van dit hoeft niet nog een keer. Ik hou er heel erg van hardlopen en sportief bezig zijn. Maar inmiddels weet ik van nou, dat hardlopen hoeft misschien ook niet meer. Ik hou nu vooral heel erg van wandelen. En daar past een andere zonnebril bij. En deze staat een beetje symbool voor dat hele harde lopen, wat ook niet meer hoeft. Dankjewel. En jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Dit is de pot Nutella. Nog helemaal nieuw van Petra Possel. Die vindt ja, dit een mooi voorbeeld van iets wat vroeger helemaal kon en goed was. En tegenwoordig symbool staat voor iets wat ja, gewoon niet goed voor je is. Nou, mijn jongste zoon die komt uit Jakarta en die heb ik al een hele tijd niet gezien. En ik weet dat ze in Jakarta geen Nutella kunnen kopen en dat hij er dol op is. Dus ik denk dat ik hem heel erg blij ga maken door de pot Nutella mee naar huis te nemen. We eindigen met de liefde. Nick Cave en Sun Forest. Nou, liefde is best een ingewikkeld begrip. Het is een heel mooi begrip, maar het is best een ingewikkeld begrip. Vaak heb ik het liever over vriendschap, omdat dat wat concreter is en dat je dat kan vastpakken. Maar liefde kan je op heel veel verschillende manieren uitleggen. Hè. De oude Grieken hadden er geloof ik wel 13 of 14 woorden voor of zo. En elk woord heeft dan zijn eigen betekenis. Maar we plakken het overal op. Maar het mooie van Nick Cave vind ik de gelaagdheid die hij erin aanbrengt. Het is, als je de teksten van dit nummer goed luistert, het is een prachtige tekst. En het gaat bovenal denk ik heel erg over de universele liefde. Waar je geen 13 woorden voor nodig hebt. Dankjewel, Roek Lips. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En ik wens je ja, een hele mooie tijd als vlinder toe. Dankjewel. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Michel dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MichaBlok. I lay in the forest amongst the butterflies and the fireflies and the burning horses and the flaming trees. As a spiral of children climb up to the sun, waving goodbye to you and goodbye to me. As the past pulls away and the future begins, I say goodbye to all that as the future rolls in. NPO Radio.